Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İbret aldın mı programımızdan? Yine sizleri selamlıyoruz. Merhabalarımızı size efendim iletiyoruz. Kıymetli dostlar, Hazreti İbrahim'in kıssasının izinde yürümeye devam ediyoruz. Programlarımızı zaten sizler de takip ediyorsanız biliyorsunuz. Biz de sık sık anons ediyoruz ki özellikle nerede kaldığımızı, nereye doğru gittiğimizi belirtiyoruz ki bu takip kolaylaşsın diye, sizlere bir harita sunsun ve izlemesi kolay olsun diye bunu ısrarla yapıyoruz. Yoksa adam aynı şeyi söyleyip duruyor gibi lütfen algılamayın. Bazı şeyleri tekrar etmemizin işlevsel eğitime yönelik de pedagojik bir maksadı da var. Bunu da ısrarla paylaşıyorum sizinle. Kıymetli dostlar, Hazreti İbrahim'le ilgili Kur'an'da pek çok surede atıflar bulunmasına rağmen 24-25 belki efendim rakamlarını söyledik ama özellikle 16 surede çok daha kapsamlı, kısa teşkil edecek şekilde belli yönleri ön plana çıkarılacak şekilde atıflar, vurgular var demiştik. Bunlardan da özellikle Bakara suresinde ve Ali İmran suresindeki ayet öbeklerini genel olarak görmüştük son iki programımızda. Yani kuş bakışı bakıldığında neler söyleniyor? Şöyle üzerinden şöyle bir geçmiştik, yüzünden geçmiştik. Sonra içeriğine dair zaten bazı analizleri, tahlilleri yapacağımızı belirtmiştik. Bugün de o 16 surenin efendim tamamlanması adına genel görüş, İbrahim kıssasının surelerdeki genel dağılımını görmek açısından yürüyüşümüze devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun, sağ olun. Doğru söyledim değil mi? Bugün evet, evet. En'am suresiyle çünkü devam edeceğiz. Evet, Bakara, evet. Ali İmran ve En'am, orada da Hazreti İbrahim'e dair atıflar nelerdir, hangi yönü ön plana çıkarılıyor, bunları bir göreceğiz. Hı hı. Bu şekilde inşallah devam ettireceğiz. İnşallah. Evet, buyurun hocam. Bakara suresindekileri genel hatlarıyla 124'ten itibaren 124, 125, 126, onlar üzerinde bir şeyler söyledik. Sonra 127'den itibaren Hazreti İbrahim'in duaları vardı. Onları müstakil bir program olarak ele alacağız dedik. İşleyeceğiz dedik. Ancak 131, 132, 133'te Hazreti İbrahim'in teslimiyeti üzerinde durduk. Kendi çocuklarına çok önemli bir vasiyetini hatırlattık. Neyi sadece, vasiyet ettiğini? Sadece Müslümanlar olarak. Olarak ölün. Aman ha, bunun dışında başka bir ölüm aklınızın ucundan dahi geçmesin. Yani hayatınızı üzere, buna göre programlayın demek tabii, aslında bu. Müslüman ölebilmek için Müslümanca yaşamak lazım. Gerekir, evet. Yaşadığınız gibi ölürsünüz neticede. O arada Hazreti Yakub'un oğullarına ölüm döşeğindeyken bir ifadesini, bir sorusunu, onların kendisine verdiği cevabı hatırlatmıştık. Hazreti Yakup da neticede Hazreti İbrahim'in soyundan gelen, torunu mesabesinde olan insan, onun üzerinden de bir, hadi o ayeti okumuşken, 132'yi okumuşken 133'ü de okuyalım. Hazreti Yakup üzerinden okumuştuk. Ali İmran suresinin 65, 66, 67, 68. ayetleri üzerinde biraz detaylı bir şekilde durmuştuk. Hı hı. İbrahim peygamberi sahiplenmek ya da ona Yahudi, Hristiyan gibi nitelendirmelerde bulunmanın son derece yanlış olduğu. Çünkü Tevrat'ın ve İncil'in Hazreti İbrahim'den sonra indirildiği. Evet. Onun hiçbir şekilde Yahudi ve Hristiyan olmadığı, aksine hanif, Müslim bir duruşun sahibi olarak şirke bulaşmayan bir yiğit olduğu beyan edilmişti. İbrahim'e yakın olmanın, insanlar içerisinde İbrahim'e en yakın olanların, ona tabi olanlar, Hazreti Muhammed ve Hazreti Muhammed'e iman edenler olduğu beyan edilmiş idi. Onun üzerinden Hazreti Muhammed'i sevmenin, ona yakın olmanın da aslında ona tabi olmak manasıyla mesaj olarak buluşturulabileceğini kardeşlerimize bir önceki programda hatırlatmıştık. Şimdi kaldığımız yer En'am suresinin 74 ila 83. ayetleri arasında. 74-83. Evet. Yani 9 ayetlik bir pasaj. Evet. 10 ayetlik bir pasaj var Hazreti İbrahim'le alakalı. Bu pasaj üzerinden de böyle çok derin tahliller yapmak istemiyorum. Çünkü bunu da müstakil bir ders olarak işlemek gerekiyor. Arzusundayım. Şu kadarını söyleyeyim. Bu ayetler arasında Hazreti İbrahim'le alakalı Hazreti İbrahim'in babasının adı ilk defa ve tek defa burada geçiyor. Babasına yönelik bir sözü ile başlıyor Hazreti İbrahim'in. Evet. Ve sonra da bir tecrübe dizisi orada yer alıyor. Şimdi Hazreti İbrahim babasına diyor ki İzgale İbrahimu liyebihi Azer'e. İbrahim babası Azer'e demişti ki etettehidu esnamen aliheten. Yani sen şimdi bu putları ilahların mı ediniyorsun? İnni erake ve kavmeke fi dalalin mubinin. Ben bu halinle hem seni hem kavmini açık bir şaşkınlıkta ve sapkınlıkta görüyorum. Şimdi Yusuf Bey, bu ayet çok önemli. Niye çok önemli? Ben bu ayeti önceki derslerimizin birinde Enbiya suresinin 51. ayetiyle de beraber anlamak durumundayız ifadelerini kullanmıştım. Daha peygamber olmadan önce Hazreti İbrahim'in rüştünün, akli melekelerinin son derece hani Cenab-ı Hakk'ın özel bir ihsanına mazhariyet olarak beyan etmiştim. Hem o ayeti hatırlatarak ve lekad atena İbrahim'e rüştehu min kablu. Daha önceden ona rüştünü, akli yeteneklerini biz özellikle vermiştik ifadesi var. Şimdi burada da 74. ayette de Hazreti İbrahim babası da diyor ki yani sen şimdi bu putları ilahlar mı ediniyorsun? Putun ne olduğunu biliyor Hazreti İbrahim. İlah kavramının ne olduğunu biliyor. Putların ilah edinilmesinin son derece büyük bir sapkınlık olduğunu biliyor. İnni erake ve kavmeke, sadece babasını değil, babası bir put yapıcısı olarak bilinen bir kişi. Seni ve kavmini, yani seninle beraber aynı algıda, inanışta bulunanları apaçık bir şaşkınlık içinde, dalalet içinde görüyorum diyor. Görüyorum. Şimdi bu 74. ayeti En'am suresinin. 75. ayetinde bu duyarlılığa sahip olan Hazreti İbrahim için Cenab-ı Hak bir başka bilgilendirme ifadesi kullanıyor. Buyuruyor ki ve kezalike, işte böylece nuri İbrahim'e, biz İbrahim'e gösteriyoruz. Gösteriyorduk yani. Melekûtes semâvâti vel ardı, göklerin ve yerin melekûtunu, hükümranlığını, bu alemin aslında nasıl işletildiğini bir anlamda İbrahim'e gösteriyorduk. Ve böylece liyekûne minel mûkînîn, inancı, istikameti ikan oluştursun diye. Son derece güçlü, sarsılmaz, tereddütsüz, şek, şüphe içermeyen bir inanca, bir kesin imana dönüşsün diye biz İbrahim'e bu puta tapmanın, putları ilah edinmenin apaçık sapıklık olduğunu bilen İbrahim'e diğer melekutu, göklerin ve yerin hükümranlığını da gösteriyoruz ki imanında zerre kadar bir tereddüt, sapma, şüphe, reyb, şek bulunmasın. Şimdi bunlar. Bu çok güzel. Buradan da aslında bir yakın tanımı çıkarılabilir diye aklıma geliyor. Bilmem doğru mu? Buyurun. Yani göklerin ve yerin melekutunu düşünmek, görmek ve görme oranında yakinin söz konusu olması. Tabii. Kainat kitabıyla Allah-u Teala insanın imanını kainat kitabındaki ama, tecrübelerle yani, ilişkilendirerek tanımlıyor. Ama melekutuyla. Tabii. Mülküyle değil. Tabii melekutu, hükümranlığıyla. Yani, evet. Bir mülkü var. Bir cisimsel kısmı var. Bir de onun melekutu var. O eşyanın melekutunu görme oranında bir insanın bunun bu konudaki farkındalığının artması oranında yakinin kalbinde kökleşeceği, hani belki rasihune fiddin filan meseleleri ta oraya kadar gidebilir. Yani böyle bir tanım ortaya çıkıyormuş gibi geldi bana. Dolayısıyla evet, bizim de mümin olarak gerçek teslimiyeti yakalamak adına, gerçek kalbi yakini elde etmek adına göklerin ve yerin melekutunun nazar ve fehim. Yani hem bakmak hem anlamak yönünde bir tefekkür çalışması içinde olmamız gerekir diye anlıyorum. Doğru anlıyorsunuz. Yakın. Şunun için doğru. Fatır suresinde böyle iki tane ayet var. Bu ayetlerde Allah-u Teala suyun yaratılışına dikkat çekiyor. Elem terennallaha enzele mine's semai ma'a. Sonra Fe ahrecna bihi semeratin muhtelifen elvanuha. O su sayesinde renkleri değişik değişik nice ürünler çıkartıyoruz biz diyor. Ve minel cibali cüdedün biydun. İşte dağlardan da böyle beyaz caddeler, yollar var. Ve humrun, kırmızı yollar var. Muhtelifun elvanuha, böyle renkleri değişik değişik. Hatta ve garabi busud, kapkara yollar var diyor dağlardan. Dağlarda böyle Allah'ın tabii olarak şekillendirdiği böyle geçitler var, yollar var diyor. Acaba içinde mi dışında mı? Dağlar? Dışında olsa gerek, çünkü başka ayetlerde... Şimdi, içinde de yollar var da dağların. Hiç şüphesiz içinde de vardır da. Şurada Enbiya suresinde buyuruyor ki... nerede buyuruyor? Enbiya suresinde... Ve cealna fiha ficacen sübülen leallehum yehtedun. O dağlarda 31. ayeti böyle yani şeyler, yollar, yol, sübül yollar, ya, yollar yaptık ki o dağlarda leallehum yehtedun, insanlar yolunu bulsunlar, yani yol bulsunlar, gitsinler yani. Allah Allah. Ve enharan ve sübülen leallekum tehtedun ifadesi de şeyde var. Nahil suresinde Allah yeryüzüne böyle dağlar, nehirler yarattı ki insanlar yol bulsunlar. Gidecekleri yere rahat gitsinler. Nahil suresinin 15. ayeti. El gafil ardı ravasiye entemide biküm. Sizi sarsmasıyla ilgili yerin altına ağırlıklar yerleştirdi Allah. Ve enharen, nehirler koydu yeryüzüne. Ve sübülen, yollar yaptı. Lealleküm tehtedûne. İşte siz hidayet bulasınız diye, yani yol bulasınız diye. Böyle, yoksa bu devasa dağlardan hiç yollar olmasaydı insanlar hangi bir dağın arkasına geçebilirlerdi yani. Böyle doğal yollar var, doğal geçitler var yani. Dağlarla alakalı. Renkleri beyaz olan var, kırmızı olan var, kapkara olan var. Sonra devam ediyor. Ve minen nasi, insanlardan da. Ve devabbi, böyle çeşitli haşerat dediğimiz ya da canlılar, debelenen canlılar. Debelenen. Canlılardan. Vel en'ami, dört bacaklı hayvanlardan, ehil hayvanlar da bu kavramın içine girer. Bunlardan da muhtelifun elvanuhu kezalik. Renkleri değişik değişik olanlar var. Eyvallah. İnsanlardan rengi değişik olanlar var. Canlılardan var. Dört bacaklı hayvanlardan renkleri değişik olanlar var. Aynı şekilde. Tabiattaki dağlardaki o renk cümbüşü gibi. Evet. Şimdi ondan sonra diyor ki sizin İkan'la ilişkili bağlantınıza gönderme için söylüyorum. Onla bu cümlelerin peşinden buyuruyor ki innema yahşallaha min ibadihi el ulemao. Allah'tan kulları içerisinde gerçek manada derin saygıyla, haşyet içerisinde bulunanlar alimler. İşte alimlerdir. Yani kainat kitabındaki bu muhteşem düzeni fark edebilenlerdir asıl alimler. Biz alim deyince sadece dini ilimlere vukufiyeti anlıyoruz. Şüphesiz onlara vukufiyet de alimliktir. Eyvallah, ama derin saygıyı beraberinde getiren ilim, her türlü ilim Allah'ın kainat kitabına yazdığı bu hakikatleri fark edebilmektir. Bunun sonucunda insanlar ikan sahibi olurlar, mukininden olurlar. Saptamasını yapmış olalım. Sizin o göklerin ve yerin melekutunu biraz daha somutlaştırmak için. Evet, somutlaştırmak için. Ayakları yere bassın diye. Gerçek alim tanımı böyle yapılıyor. Hatta bu meseleler üzerinde kafa yormayı akılla ilişkilendiren ayetler de var. Mesela şeyde Haşr suresi 21. ayette لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ. Biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ. Allah'a duyduğu derin saygıdan dolayı dağın paramparça olduğunu ve boyun büktüğünü görürdün. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. Biz bu tür örnekleri insanoğluna veriyoruz ki لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Aklını çalıştırsınlar diye. Yani örnek veriyor. Dağı parçalayan Kur'an. Kur'an'ın İşte insana yüklediği ağır sorumluluğu beyan bağlamında bir darb-ı mesel yapıyor. Başka bir ayette diyor ki mesela örümceklerin şeyinden söz ediyor. Evi? Beytinden. Beytül Ankebut. Ankebut. Beytül Ankebut. Örümceğin evi. Emhenel buyut ile Beytül Ankebut. Evlerin en dayanıksız olanı işte örümceğin yaptığıdır. Levkânü yâlemun. Keşke bunu fark etselerdi. Örümceğin evine gönderme yapılmasının sebebi şu. Meselul lezîne ettehezû min dûnillâhi evliyâ. Allah'ın peşi sıra dostlar edinenler kemeselil ankebûti. Bu örümceğe benzerler yani. Onun evi ne kadar dayanıksız ise Allah'ın peşi sıra edinilen ilahların da Allah'ın mutlak kudreti karşısındaki durumu işte böyle bir şeydir. Keşke bilselerdi. İnnallâhe ya'lemu mâ yed'ûne min dûnihî min şeyin. Allah onların kendisinin peşi sıra dua ettikleri, yalvardıkları varlıkların neler olduğunu çok iyi biliyor. Ve huvel azizul hakim. O her şeyden yüce olandır ve her hükmünde hikmetli olandır. Ve tilkel emsalu nadribuha linnâsi. Biz bütün bu misalleri insanlara veriyoruz. Ve mâ ya'kiluha illel âlimûn. Bu örneklerde asıl verilmek istenen mesajı gerçek alimlerden başkası zaten akletmez diyor. İşte böyle kainat kitabıyla yakından irtibatlı Cenab-ı Hakk'ın ortaya koyduğu darbu meseleleri vardır. Kainat kitabı önemli bir laboratuvardır. Önemli bir iman güçlendirme alanıdır. Fakat kainat kitabının melekutu. Benim orada dikkat çektiğim şey o. Melekut. Yani mülkün, nesnenin bizzat kendisine yoğunlaşarak kainat kitabı okunmaz. Oradaki melekutu okuyacak bir göz ve akıl yürütme biçimi geliştirmek icap ediyor. Evet. Mümince ikana, yakine ulaşmak için. Onun da klasik o bizim usul kitaplarında, eski sarf nahiv kitaplarında geçen bir benzeyi var, benzetmesi var malumunuz. Şimdi bir çocuğa, hiç harflerle, kelimelerle, okumayla alakası olmayan bir çocuğa bir kitabı gösterdiğinizde buradaki işaretleri siyah mürekkep lekeleri olarak görür. Yani burada bir takım lekeler var, işaretler var. Hatta bu lekelerin arasında bazı düzen ilişkileri, bazı bağlantılar filan da kurabilir. Çünkü bunların bir sistemi var yani. Ondan sonra fakat bu kitabı okuduğu ve anlamlandırdığı anlamına gelmez. Şimdi ben Kur'an'ın nuruyla bakmayan, algılamayan bir zihnin kainata, semavata ve arza böyle bir çocuk beyniyle, zihniyle, aklıyla, kalbiyle baktığını düşünüyorum. Yani olayları, bu sosyal olaylar, kevni olaylar adeta mürekkep lekeleri gibi kargacık burgacık, ha arada bir şekil filan da algılayabilir. Arada bazı münasebetler kurabilir ki bilim de buna dahildir, modern bilim. Modern bilim Allahsız baktığı için, yani harfe bir mana içeriyor diye baktığınız zaman o harfin taşıdığı işareti, üzerindeki sembolü okumaya başlarsınız. Harfin mülkü var, melekutu var diye ayırıyorum. Mülkü oradaki leke. Şuradaki işaret işte bir takım böyle işaretler. Bu mülküdür, nesnesidir. Ama bunun işaret ettiği bir anlam vardır, bu melekutudur. Bu işaret ettiği anlamı okuyacak şekilde bir bakış açısı, nazar, bir yaklaşım tarzı, bir tefekkür tarzı, bir akletme biçimi. Yani mahluktan hareketle Halık'ı bulma okuması. Onun yani işaret ve izlerini ve onun taşıdığı anlamı. Yani çünkü ben mesela şimdi buradaki kelimeleri okuduğum zaman burada harflerin cisimleri üzerine durmuyorum. Harflerin anlamları üzerine duruyorum ve kelime haline dönüştürüyorum. Bunları bir manaya inkılap ettiren bir zihin yapısına sahip. Çünkü okumayı biliyorum. Evet. Anlamlandırmayı biliyorum. Aynı şey Kur'ansız ve Kur'an'ın verdiği o ruh, vahyin temel ruhundan noksan kainata, semavata ve arza baktığınız zaman asla melekutu göremezsiniz. Mülkte takılır kalırsınız ve mülkün içindeki kargacık burgacık dünyanın içinde kaybolursunuz. Kaos oluşur. Onun üzerinden işte zaten aklını çalıştırmak, tefekkür vurgusu da öyle bir ilişkiyi kurmayı gerektiriyor. Yoksa bak daha ne kadar güzeldir demeyle değil bu. Yani veda hayvanların yaratılmasından söz eden örneklerde mesela devenin seçilmesi, sadece deveye bakarak insanlar öyle bir ibret almaz. Ona Allah-u Teala'nın yüklediği işte ayrıcalıklı özellikler her neyse o ilişkiyi kurarsanız doğru bir nazar ortaya koymuş olursunuz. Araf suresinin 185. ayetinde de aslında ona vurgu vardır, dikkat çekilir. Orada da evelem yenzuru fi melekutis semavati vel ardı. Çok güzel, yenzuru. Evet, nazar etmek, melekutuyla ilgilenmek sadece göklerin yerin böyle sadece temaşasıyla alakalı değil. Ve ma halakallahu min şeyin. Allah'ın yaratmış olduğu her bir şey neyse yani. Onların melekutuna nazar etmek, nazar orada yani böyle bir göz atmak değil, değil. İncelemek. Evet. Nazariye de oradan geliyor tabii, zaten. Teori de oradan teori geliyor. De oradan anlamlandırmak geliyor. Demek yani, evet. Bir düşünce faaliyeti anlama. Şimdi bakın, adam dağa bakıyor, bilim adamı. Dağ ölçülerini veriyor, metrekaresini veriyor, yüzey alanını veriyor, hacim alanını, maddi bir tasnifat ve tavsifat yapıyor eski tabi. Vasfediyor. Hı hı. Vasıf, içindeki madenleri söylüyor, madenlerin niteliklerini sıralıyor. Dağın üzerinde kaç tane bitki türü var, kaç tane hayvan türü yaşıyor, hangi metrekaresinde hangi eğimler var, haritası, krokisi. Fakat bu melekutunu okuduğu anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Evet. Yani mülküyle ilgileniyor, henüz melekutunun farkında melekut değil. Melekut yok. Evet. Melekut olması için işte bizim bu arz ettiklerimizden oluşan bir nazarın oluşması lazım. Bu nazar Hazreti Musa'nın asası gibi dokunduğu zaman suyu fışkırtıyor. Bu nazar fışkırtıyor. Öbür evet. Türlü bildiğimiz değnek oluyor. Evet. Evet. Hazreti İbrahim'den Allahu Teala söz ederken ona işte bu melekutu göstermekte olduğunu beyan ediyor ve bu melekutun farkına varmayı da imanın güçlenmesinin bir basamağı olarak, bir gerekçesi olarak, bir vesilesi olarak aktarıyor. İşte bundan sonra, bu iki ayetten sonra, şimdi meselenin nirengi noktasına geliyor. Yani 74, 75, 76'ya geliyoruz. Evet, 76. Şimdi 76 da diyor ki Allahu Teala, فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ Gece onu kapatınca, yani evet. Gece olunca yani, aha. Cenni örtmek demek. Gece onu örtünce ra'a kevkeba, bir kevkep görüyor. Bir yıldız veya işte gezegen neyse. Necim yıldız, kevkep gezegen demek. Yıldız veya gezegen görüyor her neyse. Sonra bir diyor, gök kale, cismi görüyor. Gök cismi görüyor. En toparlayıcısı o. Kale diyor ki haza rabbi. Bu benim Rabbimdir. Diyor. Şimdi Yusuf Bey 74-75'i düşünmezseniz burası. Burada der ki evet yani bu benim Rabbimdir. Yani o dönemde böyle gök cisimlerine tapınıldığı varsayılırsa Hazreti İbrahim de genelin baktığı gibi bakıp parlak bir gök cismine bu da benim Rabbim. Ki Haram bölgesinde astronomik incelemeler, sabiler, evet. İşte gök cisimlerine tapanlar falan tarihi malumat var. Var. Var. Şimdi öyle diyebilir. Hı. Ya 76'dan bakarsanız, başlarsanız 76'nın 74 ve 75'in devamı olduğunu görmeden 76'dan başlarsanız evet bu benim Rabbimdir demiş olur Hazreti İbrahim. Felem mafele batınca şey yıldız gök cismi kale demiş ki Hazreti İbrahim la uhibbul afilin. Böyle batanları sevmem ben. Batanları sevmem. Aslında bu batanlar ifadesi de orada Hazreti İbrahim'in bir gök cismi üzerinden konuşmadığını hissettiriyor zaten. Evet. Çünkü biraz sonra söyleyeceği ay da batıyor. Evet. Ardından söyleyeceği güneş de batıyor yani. Tabii, tabii. Batanlar ifadesi. Ben diyorum ki burada Hazreti İbrahim gök cismine baktığında bu benim Rabbim. Bu benim Rabbimdir mantığıyla söylemiyor. Benim kanaatim bu. Hı. Pek çoğu bunu bu benim Rabbimdir diye bir düşünce silsilesinin ilk aşaması olarak görüyor. Bence Hazreti İbrahim'in bu ifade üzerinden milletin inancıyla alay ettiğini, putperestlerin putperestliğini bir kendine göre sorguladığını, yani bu benim Rabbimmiş. Öyle mi yani? Ah bu zaten batıyor. Ben batanları da sevmem diyerek kendi üzerinden muhataplara bir mesaj vermek istediğini düşünüyorum. Çünkü 74. ayet öyle başlayınca aha. Babasına yani sen şimdi bu putları ilah ediniyorsun öyle mi? Aha. Böyle yaptığın için sen ve böyle yapan kavmin apaçık bir sapıklıktasınız. Sapıklıkta olmanın ne olduğunu bilen Hazreti İbrahim, putların ve ilah edinmenin sapıklık olduğunu bilen bir İbrahim, sonrasında göklerin ve yerin melekutunun kendisine gösterildiği haber verilen İbrahim ve imanının en güçlü bir düzeye gelmesi haberi verilen İbrahim'in bu iki tecrübeden sonra kalkıp da şeye bakıp, gezegene, yıldıza bakıp, bu benim Rabbimmiş, ha demek ki bu yıldız madem parlak, bu benim Rabbim. Bunun bir itikadi sahiplenme anlamında söylenmiş olabileceğine doğrusu ihtimal vermiyorum. Ben kendim böyle düşünüyorum. Doğru. Bu çok güzel bir tahlil. Benim de aklıma şöyle bir şey geliyor. Bölüyorum sözünüzü. Unutmayın sözünüzü lütfen. Evet. Yani duygularla samimi yüzleşme diye bir ibare var. Duygularla ve düşüncelerle samimi, kalbini doğrudan doğruya o duyguya, o düşünceye vurarak yüzleşme. Yani ben şimdi mesela Hazreti İbrahim'in halet ruhiyesini anlamak için onun yeri ağzından konuşacağım. Bu kevkep, işte bu gök cismi, ya hakikaten benim Rabbim olabilir mi? Yani hakikaten olabilir mi? Ya böyle bir samimi sorgulamayı. Çünkü bir yanda bunu savunanlar var ve bu muhakemeyi derinleştirmek için samimiyetle bunu mütalaa eden, sorgulayan bir zihin yapısı olabilir mi diye de aklından geçiyor. Bakıyor kalbine, duygularına bunu vuruyor, aklına vuruyor, samimi olarak bunu sorguluyor. Sonra bakıyor ki bu kaybolup gidiyor. Kaybolup gidiyorsa diyor muhakeme gereği, rüşt o zaman olamaz diyor. İşte o zaman ikan dediğimiz şey ortaya çıkıyormuş gibi bir durumda söz konusu olamaz mı diyor. Yani hakikaten ciddi ciddi sorguluyor. Yani tabii samimiyetle. Yani genelin de bakışı bu. Evet. Yani böyle düşünülüyor. Böyle düşünülüyor. Yani bakıyor. Yani demek ki baktı yıldıza, dedi ki ha bu olabilir mi acaba? Olabilir mi demiyor tabii. Bu benim Rabbim. Rabbim. Yani cümle bu. Hmm. Ha da Rabbi. Ha da Rabbi. Bu benim Rabbim. Hmm. Yani cümleye motomot, yani literal bir tercüme yaptığınız mana zaman verecekse böyle. Olabilir mi? Yok. Keşke öyle, yani öyle algılansa. Tabii, muhtemel. Olabilir. Ben onu diyorum zaten. Hmm. Olabilir mi bu? Yani bu sorgulamayı yapan göklerin, yerin melekutu kendisine gösterilmiş bir peygamber. Peygamber. Bunu böyle hani denebilir ki bu henüz peygamber olmadan değil. Önce. Hı hı. Öyle denebilir de bu işte, iki ayetten sonra geliyor bu. Bu öncesinde bu iki ayet olmasa ben de öyle düşünebilirim. O iki ayet neydi? Babası Azer'e. Babasına diyor ki bu putları ilah ediniyorsun sen, öyle mi? Sen sapkınlık içindesin. Sen böyle yapıyorsun. Sen ve kavmin. Yani nesnelere put muamelesi yapmanın sapıklık olduğunu bilen biliyor. Bir İbrahim. Evet. Yani yıldızın da bir nesne olduğunu bilmemesi mümkün değil. Aa. Yani ona nasıl olur da onun üzerinden bir şey ilahlık algısı geliştirebilir, sorar. Ben öyle olmadığı kanaatindeyim. Çok güzel bir şey de var burada hocam. Şimdi putlar mesela daha somut. Hani arzi, işte o bizim mülk dediğimiz mülk tarafını tercih ediyor. Ama melekûtu sorgulamaya yatkın, bu öğretilen bir zihin yapısına sahip İbrahim gene onun semavi kaynaklarını sorguluyor, olabilir mi diye de bir soru akla geliyor. Yani çok uzak. Şimdi biliyorsunuz putperestlerde o putlar gökteki bazı güçleri temsil eder. Evet. Ha, şimdi putperestlerin zihnine göre o şeylerin, putların nesnesi var. Bir de onların tırnak içinde melekûtu saydıkları semavi güçler noktasında temsilcileri var. Yani gene enteresan bir şekilde zihni putperestlerin o kafa yapısını sorgularken bile onların zihnindeki melekûtu sorguluyor. Yani onların yine zihnindeki melekûtuna bakıyor. Gene olabilir mi? He, diyor acaba yani. Yani onların melekûtuna bir bakalım şunların. Ya bu putperestlerin tapındıkları şeylerin asılları olarak, kaynakları, anlamları olarak gördüğü şeylere bakalım. Semavi olanlara bakalım. Bunlar da boş diyor. Zihni gene melekûtunu sorguluyor. Sorguluyor da işte gibi ben mi bu acaba? İbrahim'in bu yani ona peygamberlikten önce rüşt verilmiş bir İbrahim'in, hı hı, ve atasını, babasını, kavmini bu anlamda putperestlik yaptıkları için sapıklıkta bulunmakla itham eden bir İbrahim'in, hı hı, yeni bir arayışın içerisinde acaba bunlar olabilir mi? Böyle düşünmesinden ziyade ben bunu bir alay içerikli, etrafındakilerin yanlış inanışını deşifre eden bir, ya bu böyle bir dalga geçen de bir peygamber Hazreti İbrahim. Evet, evet, evet. O putları kırarken yaptığını biliyoruz. Evet. Yani işte hepsini kırıyor, ondan sonra en büyüğünün eline veriyor. Diyor ki siz yemek yemez misiniz? Ya niye konuşmuyorsunuz siz diye filan, bilmiyor mu onların konuşamayacağını? Onların menfaat de zarar da veremeyeceğini çok iyi biliyor. Ama onun üzerinden milletle alay ediyor. Yani bu olacak iş değil diyor. ben o genel İbrahim portresinden burada da soran değil, alay eden bir ifadenin burada söz konusu olabileceği kanaatindeyim. Evet. Bunu ben böyle düşünüyorum. Diğer büyük çoğunluk böyle düşünmüyor. Farklı olabilir. İsteyen öbür türlü de düşünebilir. Ben 76. 77. ve 78. ayetleri 74 ve 75'ten sonra okumak lazım geldiğini, onlardan sonra okununca da diğer meselelerdeki İbrahim portresinin burada da sorgulayan, arayan değil, zaten aslında bulmuş, diğerlerinin yanlış olduğunu onlara anlatmaya gayret eden bir ifade, yani böyle şifahi ifadeler kullanan bir tutum izlediği kanaatindeyim. Evet. Yani bu benimki böyle. Bu bir yaklaşım. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Peki hocam, bir dakikamız var. Nasıl tamamlarız bu kısmı? Hemen ondan sonra ayla ilgili bir ifadesi var. Yani kâle hâdâ Rabbi, daha parlak olduğunu görünce bu Rabbim bu diyor. Felemmâ efele, o da yine hâdâ Rabbi var orada. Tabii hâdâ Rabbi, aynı. Hatta güneşle ilgili olan hâdâ Rabbi, hâdâ ekber. Bu benim Rabbim, bu daha büyük. Onun üzerinden götürüyor. Leillem yehdini Rabbi, ayla ilgili diyor ki Rabbim bana hidayet etmiş olmasaydı, ya da işte burada Rabbim bana hidayet etmiş olmazsa tercümesini yapıyorlar. Evet. Leillem yehdini Rabbi, Rabbim bana hidayet etmiş olmazsa leekûnenne minel kavmid dâllin, ben de bu sapık kavimden olurdum. Halbuki ben orada le'in lem, oradaki lem edatını evet, görelim diyorum. Oradaki lem edatını görürsek, Rabbim bana hidayet etmiş olmasaydı ben de bu sapkın adamlar gibi olurdum. Ama o daha önceden bir hidayet üzere olduğu beyanı var. Zaten 74 ve 75. ayetler onun istikamet sahibi kılındığını gösteriyor. Ben öyle düşünüyorum. Ondan sonra da le'illem yehdini Rabbi, Rabbim bana hidayet etmiş olmasaydı ben de bu sapkın adamlardan olurdum diyor. Çünkü bu daha parlak. Daha parlaksa bu Rab olmaya daha layık. Fakat o da batınca bunun da Rab olamayacağını söylüyor. Üçüncü aşamada felemmâ ra'eşşemse, güneşi görüyor. Bazı zaten daha parlak. Kâle hâdâ Rabbi, bu benim Rabbim. Hâdâ ekber, bu daha da büyük. Değil. En büyük. Onlardan daha büyük. Yıldızdan da, aydan da. Felemmâ efelet, o da batınca kâle, bu defa diyor ki ya kavmi, ey kavmim, inni beri'un mimmâ tüşrikûn, ben sizin ortak koşmakta olduğunuz her şeyden beriyim, uzağım. Ben burada bir şey merak ederek düşünüyorum. Diyorum ki Hazreti İbrahim, ya bu yani gökyüzünü bilmeyen biri miydi? Ya bu mesela bazıları da öyle diyor. Hep mağarada durdu. Ya mağaradan çıktı, ilk mağaradan defa gördü. Mağaradan çıkınca gördü de böyle dedi filan. Öyle mağara kısmı filan burada yok. Yok yok. Hazreti İbrahim güneşi de bilen biridir. Ayı da bilen biridir. Yıldızı da bilen biridir. Dolayısıyla ilk defa gördüğü ve batışına ilk defa şahit olduğu bir gezegen dünyasıyla ilgilenmiyor. Yani yıldızın battığını gören İbrahim peygamber ayın battığını da biliyordur. Yani onun üzerinden mesele madem ki batmaktır. Madem ki her üçünde felemmâ efele, felemmâ efele, felemmâ efelet diyor. Zaten o birincide zaten demişti ki ben batanları sevmem. Batanlar kavramının içinde ay da var, güneş de var. Hazreti İbrahim'in yıldız üzerinden de, ay üzerinden de, güneş üzerinden de aslında bunlar hepsi mahluktur, hepsi geçici şeylerdir. Bunlar üzerinden bir ilah kavramı geliştirmek doğru değil. Bunların ilah edinilmesinin putperestlik olduğunu söylediğini ve daha önceden Allah'ın ona verdiği rüşt ile hareket ederek inni veccehtu vecihiye lillezî fataras semâvâti vel ard, gökleri ve yeri yoktan var edene ben bütün benliğimi yönlendirdim. Hanifen, ve onu birleyici olarak, bir tevhid adamı olarak ben ona bütün varlığımı tevcih ettim. Ve mâ ene minel müşrikîn, ve ben asla ve kat'a müşriklerden değilim ifadesini o örnekler üzerinden, milletin itibar ettiği örnekler üzerinden bunların yanlış olduğunu ve o tür kabullerin şirk olduğunu beyan eden bir duruşun sahibi olduğu, evet, düşüncesindeyim. Bu benim ayetlere bakışım budur. Diğer, evet, alimlerin bakışına da muhabbet duyduğumu beyan etmiş. İkinci olarak kısımda birkaç şeyin altına çizeriz. Peki. Ondan sonra devam, nasılsa güzergahımız öyle devam ederiz. Kısa bir ara veriyoruz efendim. Ondan sonra devam edeceğiz. Thank you.